momencie. Szczegóły na play.pl. Play. Włącz przyjemność oglądania. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 19 grudnia. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma. Serwis Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Będą zarzuty dla trzech osób z firmy budowlanej zatrzymanych w związku z katastrofą w Szczyrku. Rano decyzja Prezydium Sejmu w sprawie poszerzenia porządku obrad o projekty ustaw o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym. Donald Trump postawiony w stan oskarżenia jako trzeci prezydent w historii Stanów Zjednoczonych. Najpóźniej jutro zarzuty usłyszą trzy osoby zatrzymane w związku z katastrofą budowlaną w Szczyrku, informuje prokuratura. Dwa tygodnie temu po wybuchu gazu zawalił się dom jednorodzinny. Zginęła ośmioosobowo rodzina, w tym czworo dzieci. Joanna Opas. Zatrzymani to Roman D., prezes firmy budowlanej, która zleciła przewiert pod ulicą Leszczynową, a także Marcin S. i Józef D., pracownicy firmy, którzy fizycznie wykonali to zlecenie. Jak poinformowała Agnieszka Michulecy, rzeczniczka Bielskiej Prokuratury Okręgowej, czynności w tej sprawie trwają. W ciągu 48 godzin prokurator wykona czynności z udziałem tych osób, to znaczy zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostaną przesłuchani. Dopiero po wykonaniu tych czynności zostaną podjęte dalsze decyzje w tej sprawie. Osoby te usłyszą zarzuty z prowadzenia pożaru i zawalenia się budynków, w wyniku czego śmierć poniosło 8 osób. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. Śledczy ustalili, że był związek między wybuchem gazu a pracami budowlanymi, które były tam prowadzone. Dziś odbędzie się pogrzeb ofiar katastrofy. Sejm prawdopodobnie zajmie się projektem ustaw, które wprowadzają odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania polityczne i kwestionowanie statusu innych sędziów. Decyzja o uzupełnieniu porządku obrad rano ma podjąć prezydium Izby Niższej Parlamentu. Z ustaw wynika, że sędziowie, którzy będą podważali decyzje podjęte przez KRS i prezydenta, będą mogli być ukarani odsunięciem od sprawowania funkcji, przeniesieniem bądź grzywną. Projekt nakłada też na sędziów i prokuratorów obowiązek poinformowania, do jakich partii należeli przed objęciem stanowiska i w jakich stowarzyszeniach działają. Według byłej minister sprawiedliwości Barbary Piwnik, środowiska prawnicze powinny zacząć rozmawiać o zmianach. Jak mówiła w Polskim Radiu 24, taką debatę powinni podjąć sami sędziowie. Żeby zaczęli od takich rozmów u siebie, w sądach, w wydziałach, zastanowili się tam wspólnie, chociażby jak i kto powinien zaproponować taką dyskusję na temat potrzebnych reform, potrzebnych zmian, tych, które są niepotrzebne czy może niewłaściwie wprowadzane. Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki poinformował, że autorzy zmian przygotowali poprawki do złożonych przed tygodniem rozwiązań. Ustawę skrytykował Sąd Najwyższy, Rzecznik Praw Obywatelskich, a także opozycja. Wczoraj wieczorem w całej Polsce odbyły się w tej sprawie wielotysięczne manifestacje przeciwników zmian. Jedna z demonstracji odbyła się przed Sejmem. Byli na niej m.in. marszałek Senatu Tomasz Grodzki, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i były prezydent Bronisław Komorowski. Protest zorganizowało kilkanaście środowisk, w tym m.in. Komitet Obrony Demokracji, Stowarzyszenia Sędziowskie Justicja i Temis, Obywatele RP i Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Zgromadzenie zostało zgłoszone do stołecznego ratusza na 3 dni. Do Sejmu z poprawkami wraca ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Tak zdecydował Senat. Przepisy zakładają, że ze środków funduszu oprócz wsparcia dla osób niepełnosprawnych finansowana będzie 13. emerytura. Tak o ustawie mówili senatorowie Jan Maria Jackowski z Prawa i Sprawiedliwości i Alicja Chybicka z Koalicji Obywatelskiej. Jedna i druga grupa zasługuje na to, ażeby te pieniądze mieć. I głowa rządu jest, żeby to wymyślić w lepszy sposób. Według zapewnień przedstawicieli rządu nie ma niebezpieczeństwa, żeby środki przeznaczone dla środowiska osób niepełnosprawnych w ramach tego funduszu zostały uszczuplone. Natomiast ten fundusz uzyskuje możliwość pozyskiwania środków na zasadach nieoprocentowanych pożyczek z różnych źródeł. Senat odrzucił z kolei ustawę o 10% podwyżce akcyzy na alkohol i papierosy. Ponownie zajmie się nią Sejm. Donald Trump, trzecim prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych formalnie postawionym w stan oskarżenia. Głosami demokratów Izba Reprezentantów postawiła mu dwa zarzuty: nadużycia władzy i utrudniania parlamentarnego śledztwa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Zarzut nadużycia władzy poprzez wywieranie presji na Ukrainę, by wszczęła śledztwo przeciwko politycznemu rywalowi prezydenta Trumpa Joe Bidenowi, poparło 230 członków Izby Reprezentantów. Przeciw głosowało 197. Zarzut obstrukcji parlamentarnego śledztwa został przyjęty stosunkiem głosów 229 do 198. Głosowanie przebiegało według partyjnych podziałów. Prawie wszyscy demokraci byli za, wszyscy republikanie głosowali przeciw. Usuwając legalnie wybranego prezydenta poprzez puste artykuły impeachmentu, Kongres podważy zaufanie do naszego systemu politycznego, ostrzegał podczas debaty republikański kongresman Kevin McCarthy. Demokrata Adam Schiff przekonywał z kolei, że prezydent Trump naraził na szwank nie tylko bezpieczeństwo Ukrainy, ale również Stanów Zjednoczonych. Gdy Rosja zmienia mapę Europy poprzez użycie sił zbrojnych, a Ukraina odpowiada na to militarnie, to jest to także nasza walka. Kolejnym etapem procedury impeachmentu będzie proces w Senacie. Odbędzie się on najprawdopodobniej w styczniu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Dzień dobry. Przekładane było to El Clasico. Miało być w październiku, mogło być na początku grudnia, ostatecznie odbyło się wczoraj i coś mi mówi, że gdybyśmy wiedzieli, jakie ono będzie, to chętnie poczekalibyśmy jeszcze trochę. Barcelona-Real 0-0. Status quo w lidze na razie zachowane. Po 17 kolejkach La Liga wciąż na czele obie te ekipy. Obie mają po 36 punktów. Barca wyżej, ale no Barca ma lepszy bilans bramkowy. A co do nieuznanego spotkania, może nie zgodzę się, że warto było je przespać, bo momenty były. Nawet był nieuznany gol Gareta Bale, ale to zdecydowanie za mało jak na najważniejszy mecz w Europie, a może i na świecie, prawda? Ja mam wrażenie, że tak. Jedno podanie Messiego to było coś, co rzeczywiście palce lizać, a poza tym to już tak jakoś. Ale Messi dziwnie trochę chodził w tym meczu, tak trochę po środku, tak jak nie Messi. No, ale on tak ostatnio gra. Dlatego też teraz zamiast goli, które miały paść w Barcelonie, gol, który padł w Dausze. Salah, Baudoulas, Alexander Arnold, Cruzamia, Firmino, Brazylijczyk dał wczoraj Derec zwycięstwo w półfinale klubowych mistrzostw świata w ostatnich minutach. Wynikiem 2-1 skończył się mecz zwycięzcy Ligi Mistrzów z najlepszym zespołem strefy CONCACAF CF Monterrey. Meksykanie grali dzielnie, ale to Liverpool grał do samego końca. Tak jak Bayern, który w Bundeslidze do 90 minuty remisował 1-1 z Freiburgiem, ale wyszarpał wyjazdową wygraną 3-1. Jedną z bramek, 19 w sezonie, zdobył Robert Lewandowski. Ciekawe też we Włoszech, też ligowo, Juventus po golach Dybali i Ronaldo 2-1 pokonał Sampdorię. Tylko jeden Polak na boisku, nie Wojciech Szczęsny, a Karol Linetti. Za Szczęsnego grał Gianluigi Buffon po raz 647 w Serie A, czyli wyrównał rekord Paolo Maldiniego. Do śpiłki nożnej, teraz siatkówka. Najpierw męska i najpierw ta z Ligi Mistrzów. Zaksa Kędzierzyn-Koźle bez kłopotów ograła niemiecki VfB Friedrichshafen 3-0. To trzecie zwycięstwo Mistrzów Polski, którzy prowadzą też w tabeli. W Plus-Lidze też prowadzą, ale czują oddech PGS Krybełchatów, która wczoraj ograła 3-0 AZS Indykpol Olsztyn. A w jeszcze innych rozgrywkach Pucharze Challenge, Aluron Virtu CMC awansował do 1/8. Siatkarze z Zawiercia pokonali na wyjeździe bułgarski Hebar Pazardzik 3-2. 3-0 było w pierwszym meczu. Sprawa awansu jasna. U pań między innymi druga porażka Grota Budowlanych w Lidze Mistrzyń. 0-3 przegrały z tureckim Echa Cibasi Stambuł. Mówi przyjmująca Julia Twardowska. Trener nam powiedział, że ten mecz właśnie taki będzie, trochę jak faceci. Mamy uderzać, bo jak oddamy piłkę łatwo, to one wyprowadzą kontrę i nie będzie co zbierać. Podeszliśmy do tego naprawdę solidnie, że musimy bić. Jeżeli nie będziemy uderzać mocno piłek, no to ona wróci jeszcze mocniej. A więcej sportu za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przede wszystkim dziś o poranku proszę uważać na mgły na drogach. Do południa w wielu miejscach będą się utrzymywały mgły ograniczające widzialność od 50 do 200 metrów. W rejonach tych mgieł możliwa mrzawka. Poza tym zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. 3 stopnie w Suwałkach, 4 w Białymstoku, 5 w Olsztynie i Gdańsku, 6 w Koszalinie, Toruniu, Bydgoszczy i Zakopanem, 7 w Szczecinie, Gorzowie, Poznaniu, Warszawie, Kielcach i Krakowie, 8 w Zielonej Górze, 9 we Wrocławiu, Łodzi i Lublinie, 10 w Jeleniej Górze, Opolu i Katowicach, a najcieplej w Rzeszowie i Przemyślu po 11. Raport smogowy w Trójce. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Piotr Łodej. Tak jak wczoraj, ciężko dziś oddychać głównie na południu kraju. Najgorzej w tej chwili jest w Gliwicach i Małogoszczu, gdzie normy pyłu zawieszonego PM10 są przekroczone ponad 4-krotnie, a pyłów PM2,5 na Górnym Śląsku miejscami 6-7-krotnie. Tak jest w Katowicach, Raciborzu i Goczałkowicach-Zdroju. Osoby starsze oraz wrażliwe nie powinny zbyt długo przebywać na zewnątrz. Zanieczyszczone powietrze poza aglomeracją śląską również w Poznaniu, Krakowie, Kielcach, Opolu, Jeleniej Górze i we Włocławku. No i chyba poranne bieganie czy dłuższe

Wie pan, niedawno widziałem w internecie taki wpis, że w pewnym wieku ludzie przestają pytać, jaki jest twój ulubiony dinozaur, i to kogoś bardzo martwiło. A tak, no bo to rzeczywiście, jeśli, to już jest oznaka takiej dorosłości. Tak, być. Tak. Jeśli pan chciałby poczuć się młodo, to ja mogę zapytać, jaki jest pana ulubiony dinozaur? Diplodok. Co? Diplodok. Tak, one ładne. Taki z długą szyją bardzo. A, taki nietopopolniasty, no. Jak z tych Flintstonów. Flintstonów, tak. To diplodok. Tylko, że on w rzeczywistości nie był zatrudniany do pracy niewolniczej. Nie wiem, czy pan wie. Wiem. Okej, no. Powiem panu, że mój też. Okej. Ja widziałem taki piękny rysunek, w zasadzie wykres wiedzy na temat dinozaurów w zależności od wieku i profesji. No więc sześciolatek z zasady ma ten wykres, no jest wyżej niż doktorat z paleontologii. Dobrze, że pan tak zaczął. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Bo napisała do nas sześcioletnia Ania, która jest pasjonatką dinozaurów i wie już w tej chwili, że będzie w życiu kim? Paleontologiem. Oczywiście, że tak. I jej ulubionym dinozaurem jest stegozaur. Dobry jest taki? Był. Był. Pewnie jest, skoro Ania. No i oczywiście tyranozaur też. Okay. Nie, to te były na pewno. Pytanie od Ani sześcioletniej jest bardzo kluczowe właściwie w tej sprawie. Tata nie potrafił odpowiedzieć. Oj. Może to doktor jest Tomasz. Wstęp, bo jak tata nie potrafił, to naprawdę to musi być trudne. Doktor Tomasz może odpowie. Jakie kolory miały dinozaury? To jest pytanie trudne, no, bardzo trudne, bo my nie wiemy. No właśnie, bo to my znaczy, sobie wyobrażamy to trochę. Tak, zielone. My sobie je wyobrażamy. Wyobrażamy je sobie, bo pewne rzeczy zakładamy. Zakładamy na przykład, że te dinozaury, które nie były mięsożerne, raczej musiały mieć kolory takie maskujące. Zakładamy, że niektóre dinozaury, no znajdujemy ich szkielety czy części ich szkieletów i widzimy na przykład jakieś takie duże wypustki, powiedzmy, które sugerują, że na plecach miały taką, nie wiem, taką na przykład płetwę. Mhm. Nie wiem, czy to się powinno nazwać płetwa, bo one nie pływały, tylko takie, no taki grzebień. Statecznik. Taki statecznik, taki grzebień. I możemy się domyślać, że być może on był bardzo taki kolorowy po to, żeby przestraszyć kogoś. Albo po to, żeby przekonać samicę, że ja to jestem rzeczywiście lepszy niż ten drugi. No bo zakładamy, że dokładnie te same prawa przyrody, te same mechanizmy działały wtedy, jak i dzisiaj. Patrzymy na to, jakie to zwierzę, co ono jadło, w jakim otoczeniu ono funkcjonowało. Przyglądamy się podobnym zwierzętom, analogicznym zwierzętom, które dzisiaj się w takich środowiskach znajdują i dochodzimy do wniosku, że ten być może był na przykład, no nie wiem, taki zielonkawo-szary, a inny może był troszkę taki brązowawy. Bardziej na przykład brązowawo-żółty, skoro biegał, nie wiem, na pustyni na przykład. I tylko na tej podstawie zdarzają się wyjątki. Ja za chwilkę o tym wyjątku powiem. Znalazłem taką publikację z roku 2010. W Science ona była. I to była rzeczywiście ciekawa sprawa, bo odkryto resztki upierzenia jednego z dinozaurów. On miał pióra i problem polega na tym, że barwniki to nie są bardzo trwałe związki chemiczne. Więc nawet jeżeli gdzieś mogłoby się zachować jakieś resztki, no to już na pewno nie w tym kolorze, w którym rzeczywiście one były. Ale znaleziono fragmenty piór, czy pozostałości po piórach tegoż dinozaura, i w Chinach zresztą, i zaczęto porównywać skład chemiczny tego, co znaleziono, ze składem chemicznych piór dzisiaj funkcjonujących nie dinozaurów, ale ptaków. I rzeczywiście odkryto, że być może on miał konkretne kolory i go wyrysowano i był ładny. Pióra u tego dinozaura absolutnie nie służyły do tego, żeby latać, on w ogóle nie latał, tylko raczej do tego, żeby się maskować i być może do tego, żeby właśnie zanęcać samicę. I zresztą taka refleksja, że generalnie to w przyrodzie jest tak, że to samce są ładniejsze, bo samice wybierają. U ludzi jest wielka niesprawiedliwość, bo samice wybierają i są ładniejsze, więc uważam, że to jest w ogóle nie fair, ale to jest taka tylko refleksja. I ten dinozaur opierzony miał na głowie taki grzebień z czerwonych czy z pomarańczowych piór. Cały był taki szarawy. I na skrzydłach, bo miał skrzydła, chociaż nie latał, na skrzydłach miał takie na przemian szare, na przemian białe, był bardzo ładny. Ale to jest jeden z nielicznych przypadków, gdzie rzeczywiście naukowo, mając jakiś materiał, możemy wyciągać jakieś konkretne wnioski o ich kolorach. przeważającej większości przypadków raczej zgadujemy na podstawie tego, co widzimy dzisiaj za oknem, no w sensie w świecie zwierząt. No, tak sobie wyobrażam, że one trochę jakieś takie ponure są, te dinozaury. On, może one rzeczywiście takie bardzo kolorowe, kwieciste nawet. Kwiecistych bym nie zakładał, mówiąc szczerze. Ale wie pan, ptaki mają takie różne wzorki, żeby tam się może trochę maskować. One miały przynajmniej niektóre. No ten, o którym mówię, on się nazywał Anchiornis huxleyi. Dobrze, ładnie się nazywał, ładnie wyglądał. Moim zdaniem sześcioletnia Ania doskonale wie, o którego chodzi. A ja chciałem powiedzieć, że to jest mój ulubiony dinozaur. Mówił pan, że diplodok. Po dwa. Aha, no dobra. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za wszystkie kolorowe listy dinozaurowe. Ranek @polskieradio.pl. Dzwoneczki, oj, dzwoneczków nam trzeba. 23 minuty po 7. Projekt Tata. Ale też przed świętami trzeba nam trochę rozsądku i teraz o tym właśnie pan redaktor. Dzień dobry, Krystian Hanke. Dzień dobry. Dziś odcinek 404, ale to nie będzie błąd, że opowiem o niezwykłym filmie animowanym Marona Psia Opowieść. Pies to popularny bohater animacji i filmów familijnych. Wrażliwa to istota. Zbliżają się święta i do wielu domów trafią psy, czasem nawet ze schroniska, ale też wiele z nich za miesiąc tam wróci. Być może będą trafiać z rąk do rąk jak bohaterka filmu, którego pokaz przedpremierowy odbył się wczoraj w Warszawie. Filmu, w którym oglądamy świat oczami właśnie takiego psa. Małego kundelka zrodzonego, i tu to trochę pokazuje jakiś humor reżyserki, z dumnego doga argentyńskiego, lekkiego rasisty. Mówi Maciej Jakubczyk z Nowych Horyzontów. Pokazuje nas ludzi z punktu widzenia kogoś, kto jest kochany bardzo intensywnie, bardzo mocno, bardzo chciany, a potem nagle gdzieś odsuwany na dalszy plan, zapominany, ponieważ Marona ma co najmniej 3 czy 4 właścicieli w swoim życiu. Bardzo różnych właścicieli, takie typy, trochę archetypy pewnych postaci, pewnych podejść do zwierząt, ale ja bym tego filmu bardzo nie zamykał w takiej prostej relacji zwierzę-człowiek. Artysta, pantoflarz, pusta dama, ciężko chora staruszka, typowa nastolatka i jej zapracowana mama. To sprawia, że nie jest to film wyłącznie dla młodych widzów. A może to właśnie jest film dla dorosłych, dla rodziców, opiekunów dzieci, które chcą psa i po prostu rodziców. Film o tym, jak trudno mieć w sobie ciągle miłość w rozmiarze XXL. Tego doświadczyłem z zwierzęciem, moją suczką Frygą. Natomiast oczywiście rodzice też tak mają i ta relacja z dziećmi w jakiś sposób powszednieje. Kiedy po raz pierwszy sobie przyznajemy rany, zabawa z moim dzieckiem akurat w tej chwili trochę mnie nudzi. Być może to nie jest nic złego, żeby sobie to powiedzieć, ale też kwestia dalszego poszukiwania jakiejś świeżości, takiej intensywności, które dziecko potrzebuje. Dla niego wszystko jest nowe. Marona, słodki dziewiąty szczeniak z miotu, od razu zdobywa serca widzów i kolejnych właścicieli. Film piękny, ale na swój sposób wymagający. Dojrzała historia o odpowiedzialności, na którą się decydujemy, nawiązując relacje czy z psem, czy z innym człowiekiem. Na ile jesteśmy tak naprawdę gotowi, żeby to było coś, co będzie nam towarzyszyło na dłużej w życiu, a na ile to nie jest jeden z elementów, oczywiście przerysowuję teraz bardzo mocno, ale takiego świata atrakcji, bodźcowania uczuciami, które nam się wydają głębokimi uczuciami na początku, a potem się okazuje, że nie miejsca może nie być. I ja to mówię nie jako oskarżenie do kogo, bo to jest po prostu gdzieś, myślę, że element naszego świata i Marona jakoś bardzo pomaga sobie to uświadomić poprzez naprawdę niezwykłą formę tej animacji. Barwnej i nieprawdopodobnie plastycznej, nawiązującej do różnych stylów, dlatego wymagającej od nas innego, szerszego podejścia niż przy oglądaniu animowanych, komercyjnych produkcji. To, co ja najbardziej kocham w animacji, to to, że jak już zaufam pewnej umowności świata, którą twórca stwarza, o co dużo trudniej mi jest w filmie aktorskim, no to po prostu wchodzę w taki świat, który jest dla mnie zupełnie nielimitowany. I ten twórca może tam naprawdę różnymi kreskami, maźnięciami rysować rzeczy, które stwarzają jakąś taką umowną całość. Reżyserka rumuńska Anka Damian z Brechtem Evansem, to jest taki belgijski młody rysownik znany z komiksów, stworzyli świat, który jak sama też reżyserka mówi, jeśli mu zaufasz, no to wejdziesz w nieograniczony świat wyobraźni. Wyobraźnia się tu przydaje tak jak wtedy, gdy decydujemy się na zwierzę w domu. Dlatego pokazom filmu dziś w Poznaniu, w Muzie i w styczniu we Wrocławiu towarzyszyć będą spotkania, rozmowy o psiej i ludzkiej naturze, o szczęściu i tej właśnie odpowiedzialności. Bardzo staramy się, żeby ten film jednak miał taki głębszy i taki bardzo praktyczny wymiar, znaczy jego wprowadzenie do kin. Będziemy robić też akcje, które będą pomagały schroniskom dla zwierząt, ale też dużo szerzej, tak już bardziej myślę, że filozoficznie, czego my możemy się albo od zwierząt uczyć, albo dla świata ludzi przenieść z relacji między ludźmi a zwierzętami. Szczegóły na stronach Nowych Horyzontów, gdyby ktoś chciał pomóc, a w wigilijną noc usłyszeć dziękuję. A kto naturę psa chciałby zgłębić jeszcze bardziej, może sięgnąć po wydaną niedawno książkę Doroty Sumińskiej Skąd przyszedł pies? To jakby opowiedzieć historię świata przez pryzmat naszych relacji. Również zostanie nam w pamięci na bardzo długo. Proszę o tym pamiętać. Krystian Hanke, dziękujemy. Do usłyszenia, panie redaktorze. 227 trójek, numer telefonu. Widzę, że jeszcze państwa trzyma, bo przed siódmą pojawił się Limal, bo ma urodziny dzisiaj. Urodziny pana Limala. Pani Marysia napisała, bardzo dziękujemy. Pana też trzyma, widzę. Pan redaktor prowadzący, puszczając dzisiaj Limala o poranku, to się ustawił po jednej ze stron tylko, bo to przecież, jak pamiętam, lata, połowę lat 80., koniec podstawówki, to były dwa obozy, byli limalowcy, I ci drodzy to byli tam od na przykład Classics Nouveau, taki łysy z warkoczem był, nie pamiętam jak ten gościu się nazywał, ale to były takie dwa obozy główne, czyli Classics Nouveau i Limal i Kajagugu. No i jeszcze jakieś poboczne nurty typu właśnie Michael Jackson czy George Michael. O, tak mi się przypomniało teraz o poranku. Dobrze się panu przypomniało. Dobrze, że pan nie powiedział, że się pozycjonuje, bo to też czasem takie określenie pada. A ten z warkoczem... To był chyba Sal Solo. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze kilka prezentów do kupienia? Najlepiej w jednym miejscu. Stwórz w MediaMarkt swoje świąteczne zestawy z produktów AGD i zaoszczędź aż do 15%. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dlaczego wybrałam Biolik, intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik znajdziesz w aptece w wyjątkowych zestawach świątecznych. Fajna impreza i cały czas się rozkręca, a pewnie baw się. Nie żałuj sobie zabawy, należy ci się, raz się żyje. Nie będę ci przeszkadzał, poczekam na ciebie w domu. No, do zobaczenia rano, to ja, twój Gats. Nie daj się Gatsowi. Sięgnij po Litorsal Alco Detox, suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alco Detox nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alco Detox, musujący pogromca kaca. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Łysy, łysy, ale z warkoczem. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale tak to 71335. Dobrze. Teraz już minęła 7:30. Zapraszamy Państwa na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. To historyczne wydarzenie, ale Donald Trump nie straci urzędu. Tak amerykańskie media piszą o postawieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych w stan oskarżenia przez Izbę Reprezentantów. New York Times podkreśla, że Trump jest dopiero trzecim przywódcą USA, o losach którego prezydentury decydować będzie Senat. Oczekuje się, że Senat uniewinni Trumpa, ponieważ skazanie i usunięcie z urzędu wymaga 67 głosów w tej Izbie, a demokraci i ich sojusznicy mają w niej 47 mandatów. Nie ma aresztu dla Kamila Durczoka. Taką decyzję podjął katowicki sąd okręgowy. Wyznaczył m.in. 200 tysięcy złotych kaucji oraz zakaz opuszczenia kraju i kontaktu z byłą żoną. Z decyzji sądu zadowolony jest obrońca Kamila Durczoka, adwokat Michał Ciupa. Sąd stanął na stanowisku, iż zasada minimalizacji środków powinna w tym wypadku mieć miejsce. Areszt nie jest konieczny, wystarczające jest zabezpieczenie toku postępowania wolnościowymi środkami. Zdania sądu nie podziela prokurator Sebastian Głuch. Ja osobiście mogę się z tą decyzją nie zgadzać, natomiast pozostaje mi jej wykonanie i respektowanie, co to już uczynię. Na dziennikarzu ciążą m.in. zarzuty podrobienia weksla. Może mu za to grozić do 25 lat więzienia. Stan wyjątkowy w australijskiej Nowej Południowej Walii. Szaleje tam obecnie około 100 pożarów lasów. Przez najbliższe 7 dni władze będą miały prawo m.in. do zarządzania natychmiastowych ewakuacji ludzi i ich majątku, blokad dróg oraz wstrzymywania dostaw gazu i energii elektrycznej. Wtorek był najgorętszym dniem w historii Australii. Średnia temperatura w kraju osiągnęła prawie 41 stopni. Pod koniec tygodnia upały mają być jeszcze większe. Pełny serwis Trójki o 8:00. Ekonomia w Trójce. Eryk Kasanowski. Dzień dobry. Senat jednogłośnie i bez poprawek przyjął ustawę o małym ZUS-ie Plus. Przewiduje ona dwukrotne podniesienie progu uprawniającego przedsiębiorców do skorzystania z niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Krzysztof Słoń, senator PiS, mówił, że przyjęta ustawa pomoże małym przedsiębiorcom w rozwoju. To projekt służący rozwojowi polskiej przedsiębiorczości, szczególnie tej małej przedsiębiorczości. Mali przedsiębiorcy to również koło zamachowe gospodarki. Jan Filip Libicki z PSL poparł nową ustawę i jednocześnie zachęcał rząd do rozszerzenia katalogu uprawnionych do ulg. W tej chwili to raczej dotyczy, myślę, takich przedsiębiorców, którzy świadczą usługi osobiste. Ktoś jest hydraulikiem i w związku z tym ten jego przychód jest w znacznej mierze dochodem, ale każdy, kto, jak mówił słusznie pan senator Borowski, prowadzi handel czy inną tego typu działalność, no już jest w sytuacji trochę innej. Zgodnie z przyjętą ustawą z ulgi będą mogły skorzystać osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, których roczny przychód nie przekracza 120 tysięcy złotych. Takich osób jest w Polsce około 320 tysięcy. Zostaniemy jeszcze w Senacie. Na wczorajszym posiedzeniu odrzucono także ustawę wprowadzającą podwyżkę akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe. Za taką decyzją głosowało 51, a przeciw było 46 senatorów. Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej tłumaczyli, że poprzez podwyżkę rząd szuka dodatkowych dochodów budżetowych. Z kolei senatorowie PiS argumentowali, że pozyskane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na walkę z nałogami. Teraz ustawa trafi pod obrady Sejmu. Rządowa propozycja przewiduje 10% wzrost podatku akcyzowego na napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, a także płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie. Poranne notowania walut. Euro kosztuje 4,26 zł, dolar 3,83, funt brytyjski 5,01, frank szwajcarski po 3,90 zł. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Do południa uwaga, bo w wielu miejscach mogą się pojawić i będą się utrzymywać mgły z widzialnością ograniczoną. Tak nawet 50 do 200 metrów się może okazać, że tak to wygląda. W rejonach mgieł mrzawka, a temperatura maksymalna od 3 stopni na północnym wschodzie do 11 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Po południu w Tatrach porywy do 70 km na godzinę, a w Sudetach do 110. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

your perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging. Just a perfect day. Problems all left alone. A weekender's on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. Thought I was someone else. Someone good. Yeah. It's such a perfect day. I'm glad I've been in with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just watch yourself. Keep, keep, keep. You're going to read. Just watch yourself. Lou Reed, ale oczywiście nie sam. Mam nadzieję, że Państwo głosy rozpoznali. 3 października 1997 roku ukazała się ta wersja. To było w ramach akcji charytatywnej Children in Need. No i tam się pojawiają David Bowie, Bono, Elton John, Tom Jones, Susan Vega i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam chyba, że na tym singlu były 3 wersje piosenki. Ta pierwsza, ta, której posłuchaliśmy, ale także była wersja damska i wersja męska. Taka zbiorowa. Bardzo ciekawe wydawnictwo. Chyba trzeba będzie poprosić Piotra, żebyśmy troszkę przedłużyli ten cykl, bo brzmi fantastycznie. 2273. Witamy w serwisie SMS. Masz nową wiadomość. Jeszcze nie dodał redaktor, moja córeczka urodziła się 6 lat temu. Pozdrawiam, cała 3. Cała 3. Dziękuję za tę wiadomość. Za 17:08. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Tel Awiwu. Trójka Jesteśmy Połączeni. To już Państwo wiedzą, że od rana jesteśmy w Tel Awiwie, tam Monika Suszek. Witaj ponownie, Moniko. Trochę więcej słońca już się pojawiło? Więcej słońca i wyższa temperatura, bo już prawie 16 stopni. A zmierzamy do 23, bo takie były prognozy. Dokładnie. W poprzednim spotkaniu spacerowaliśmy trochę po tym białym mieście, bo tak się określa Tel Awiw. Słuchaliśmy muzyki, słuchaliśmy szumu ulicy, ptaków także trochę słuchaliśmy. No i chyba to nie koniec muzycznych opowieści. Zgadza się. To teraz zabieram Państwa na jedną z głównych ulic handlowych Tel Awiwu. To ulica Allenby. Stoimy obok przystanku, naprzeciwko Wielkiej Synagogi. Dookoła małe sklepiki, kawiarnie, gwar rozmów, szum samochodów. Nagle coś przykuwa moją uwagę. Spoglądam w górę i po lewej stronie jest napis w języku hebrajskim, a pod nim jasno-niebieski łuk obramujący otwarte drzwi. Podchodzę bliżej i słyszę muzykę. Tu jest moja pracownia, moje muzyczne królestwo. Rozejrzyj się, co widzisz? instrumenty, których już prawie nie ma. Ja rekonstruuję i naprawiam instrumenty, na których grywano tysiące lat temu na Bliskim Wschodzie, w Turcji, w Iranie. Mi Turcja, mi Iran. Dziś mamy taki gatunek jak muzyka etniczna. Dla mnie to przede wszystkim muzyka duszy. To połączenie świata przodków ze współczesnością. A jak to się stało, że zainteresowałeś się rekonstrukcją instrumentów, budową instrumentów? U mnie w rodzinie ten zawód przechodzi z pokolenia na pokolenie. Mój dziadek budował instrumenty, mój ojciec i ja. Moi dziadkowie mieli taki sam sklep, jaki ja mam tu, w Iranie. Obserwowałem ich pracę, dorastałem przy tym zawodzie. Podpatrywałem dziadka, potem ojca, ale to nie jest tak, że nauczyłem się z obserwacji. Skończyłem specjalną szkołę w Iranie. Tam zdobywałem podstawy, potem szlifowałem warsztat w codziennej pracy. W szkole nauczyłem się nie tylko budowy instrumentu, ale również rzeźby. Spójrz, każdy z nich ma wyrzeźbione małe szczegóły. To również ma ogromne znaczenie przy budowie albo przy naprawie. Co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o zajmowanie się takim zawodem, jakim masz? Przede wszystkim trzeba kochać ten zawód, kochać muzykę i to, co się z muzyką kojarzy, czyli instrument. Poza tym potrzeba dużo cierpliwości. I trzecia sprawa, musisz mieć fachową wiedzę, czyli wiedzieć, jak dany instrument jest zbudowany, w jaki sposób można go naprawić tak, żeby go nie uszkodzić. Bo jeżeli zrobisz coś nie tak, potem wydobyty dźwięk będzie brzmiał inaczej. Każdy z tych instrumentów ma swojego ducha, tak ja to nazywam. Dlatego musisz wiedzieć, jak się zabrać do jego naprawy i jak go otworzyć. W dzieciństwie lubiłem grać na bębenkach, lubiłem ten dźwięk. Obecnie bardzo lubię ten instrument, nazywa się santur. Można powiedzieć, że to taki pradziadek pianina. Nie jestem mistrzem gry na tym instrumencie, ale mogę ci pokazać, jak on brzmi. Wydobyta z niego muzyka jest delikatna. Nie wyobrażam sobie życia bez mojej pracy, czyli bez muzyki. Mój dziadek zajmował się muzyką i instrumentami. Mój ojciec, ja i na szczęście będzie ktoś po mnie, mój syn. Już powoli przyucza się do zawodu. Wiesz, ta miłość do muzyki jest już w naszej krwi od pokoleń. Syn będzie czwartym kontynuatorem naprawy i budowy antycznych instrumentów. Mój bohater ma na imię Jakob, pracuje już kilkadziesiąt lat w Tel Awiwie, a muzyką zajmuje się od 6 roku życia. O, bardzo ładnie to brzmiało. Trochę jak Coldplay, bo tam też od czasu do czasu pojawia się taki instrument. Monika Suszek, w Tel Awiwie jesteśmy. Połączymy się także za godzinę jeszcze. Zamienimy dwa słowa. Dobrze. Na relację zaprosił sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Tel Awiwu. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, za 12 minut będzie 8. Skoro muzyka z Izraela zabrzmiała, to chyba na miejscu będzie także ten zespół, bo to Steven Wilson i Aviv Geffen, czyli Black Wings. Curling lips, fingertips, daylight dips, I saw it all in the black field. And splinter cracks, summer tracks, paperbacks, we found them all in the black field. In the shade, whistle blades, singing fades in the black field. She wants to stay and talk all day. So tracks, face facts, fade to black in the black field. She wants to stay and talk all day. So zgadzam się z panem Zbyszkiem, że Blackfield trochę za rzadko, może częściej się będzie pojawiał. Pan Marcin napisał, że głosował w topie wszechczasów na Blackfield i to oczywiście serdecznie zachęcamy do tego, żeby głosować na top wszechczasów, bo on się zbliża. Czym się zbliża? Wielkimi krokami. Takimi właśnie. Muzyczny rozkład jazdy. Żeby potem nie było narzekania, że ktoś źle zagłosował. I że Blackfield było za nisko. Za nisko. Właśnie. Albo za wysoko. A, nie, za wysoko nie. Za wysoko dobrze. Bartek Gil. Dzień dobry. Absurdalna może na pierwszy rzut oka wydawać się kampania mająca na celu doprowadzenie piosenki Running the World Jarvisa Cockera z 2006 roku na szczyt współczesnej brytyjskiej listy przebojów w prestiżowym przedświątecznym tygodniu. Pozwala jednak na to współcześnie obowiązująca metoda liczenia. Wystarczy, że odpowiednio wiele razy piosenka zostanie przesłuchana w serwisach streamingowych lub pobrana z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych. Akcję zapoczątkowali fani byłego lidera zespołu Pulp po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych na Wyspach. Dobrze by było, żeby ludzie wiedzieli, że nie zostaliśmy jeszcze pokonani. Wiem, że nasz kraj jest żartem w oczach świata teraz, ale tych, którzy mają u nas inne zdanie, jest wielu, powiedział magazynowi NME organizator akcji, 41-letni Michael Hall. W refrenie Running the World Jarvis Cocker śpiewa: jeśli myślałeś, że coś się zmieniło, przyjacielu, lepiej pomyśl jeszcze raz, mówiąc bez ogródek, w najkrótszych słowach. No i tutaj wstawmy jednak jakiś ogródek. Wywłoki wciąż rządzą światem. Raporty z serwisów streamingowych publikujące dane z pierwszej połowy tygodnia wskazują, że akcja jakieś tam szanse na powodzenie ma. Ostateczny jej efekt znany będzie jutro wieczorem. Jarvis Cocker już zapowiedział, że cały dochód przekaże organizacji charytatywnej pomagającej bezdomnym. A że czasem absurdalny ma sens, pokazuje podobna akcja sprzed 10 lat. Wtedy Brytyjczycy zawzięli się i nie dopuścili do szczytu zestawienia świątecznej piosenki ówczesnego zwycięzcy programu X Factor. W poprzednich latach było to przewidywalnie nudne. Ten, kto wygrał X Factor, miał świąteczny numer 1. Wtedy nie. Na pierwszym miejscu wylądowali Rage Against the Machine z piosenką o znamiennym tytule Killing in the Name. Twoje muzyczne podsumowania na koniec roku przygotowują nie tylko dziennikarze, ale też ci, których dziennikarze podsumowują, czyli muzycy. Robert Smith został właśnie przepytany przez magazyn Hot Press na okoliczność swoich wrażeń związanych z rokiem 2019. Jego ulubioną płytą roku jest... Tu nie będzie niespodzianki dla tych, którzy muzycznego rozkładu jazdy słuchają regularnie. It Won't Be Like This All The Time. Piąty album szkockiego zespołu The Twilight Set, który otwierał występy The Cure podczas ich światowego tournée w 2016 roku. Najważniejszym momentem mijającego roku była dla Roberta Smitha chwila podczas koncertu w Meksyku zespołu The Cure, a zapytany o ulubiony program telewizyjny roku odpowiedział: w ogóle nie oglądałem telewizji w roku 2019.